Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάξ που επιμένει στο λάθος του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάξ. Τυχαίο, δεν νομίζω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάξ που επιμένει στο λάθος του. Διαχωρίζουμε τη θέση μας. Νομίζω και εσείς που το ακούτε όλο αυτό, το λέει τώρα Μπακογιάννη, μιλάει για τον αδερφό της, ο οποίος όμως είναι και ο τρέχον πρωθυπουργός αυτή την περίοδο. Οπότε δεν μπορούν να λέγονται τέτοια. Το είπε τώρα, δεν μπορούσαμε να μην το μεταδώσουμε. Ξέρει σίγουρα κάτι παραπάνω. Τον ξέρει από τα χρόνια της εξορίας. Ήταν συνεξόριστη. Μεγαλύτερη εκείνη. Έκανε την επανάστασή του, άλλου μπουσουλού, αλλά ήταν όλοι μαζί στα χρόνια της εξορίας, στο χειρότερο μέρος για εξορία, το Παρίσι. Τον έχει γνωρίσει από την καλή και από την ανάποδο και βγαίνει και κάνει αυτή τη δήλωση. Ήμασταν υποχρεωμένοι, το μεταδίδουμε, γιατί πρέπει ο λαός να είναι ενημερωμένος, να έχει όλα τα στοιχεία της είδησης και της επικαιρότητας. Οπότε βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εμείς διαφωνούμε, γιατί είναι ένας έξυπνος πολιτικός, είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέει τώρα. Έχουμε στοιχεία, έχουμε αποδείξεις και κυρίως είναι οραματιστής. Με ρωτάνε πολλές φορές, κυρίως νέα παιδιά, ποιο είναι το όραμά μου για την Ελλάδα. Τους απαντώ. Λαϊκισμός, πελατειακό κράτος, αναξιοκρατία, οικογενειοκρατία, διαφθορά. Αυτό είναι το όραμα της Νέας Δημοκρατίας. Βάλαμε τρία γκολ, την ήπιε ο άλλος. Βάλαμε τρία γκολ, την ήπιε ο άλλος. Τι λέει, τι έχει γίνει, τι έχουμε χάσει. Γενικώς έχει ποδοσφαιροποιηθεί η πολιτική ζωή του τόπου. Εδώ ακούσαμε την τώρα, ακούσαμε και το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ένα τέτοιο όραμα δεν μπορεί να το έχει να σβλάξει. Όπως λέει τώρα, διαφωνούμε, διαχωρίζουμε, συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Μάλλον θα έχουμε πόλεμο. Αυτό βέβαια δεν είναι είδηση. Προετοιμάζεται ο λαός. Είδα και μια δημοσκόπηση χθες βράδυ. Το 56% ανησυχεί, λέει, ότι θα έχουμε θερμό ή ψυχρό επεισόδιο με την Τουρκία. Φαντάζομαι το άλλο ποσοστό είναι σίγουρο ότι θα το έχουμε αυτό, γιατί όλα συνηγορούν σε κάτι τέτοιο. Αλλά να ξέρουν οι Τούρκοι, ο εχθρός απέναντι, θα λάβουν πολύ ισχυρή απάντηση, γιατί στο τιμόνι της χώρας, σε μια πτυχή του τιμονιού της χώρας, είναι ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Οπότε βγήκε σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί και είπε ότι ναι, θα στείλουμε κάτι εκεί στη Λιβύη και δεν θα είναι δώρο αυτό που θα στείλουμε, δεν θα είναι ανθοδέσμοι, θα είναι κάποια Ελληνόπουλα. Κύριε Υπουργέ, είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε στις δυνάμεις εκείνες οι οποίες θα επιτηρούν το εμπάργκο? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τέτοια απόφαση δεν έχει ληφθεί. Για να είμαστε πολύ ειλικρινείς. Είναι στις προθέσεις μας, αλλά δεν έχουμε. Μάλιστα. Δεν υπάρχει απόφαση για τη σύσταση μιας τέτοιας δύναμης. Είναι στις προθέσεις μας να έχουμε ενεργή συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία ξεκινήσει και έχουμε δηλώσει τη διάθεσή μας σε οποιαδήποτε διαδικασία ξεκινήσει. Για πόλεμο κινήσαμε μαζί και να τραγουδί γεμίζει την ψυχή μας. Είμαστε μέσα στις... θα μπορούσαμε ενδεχομένως να διαθέσουμε δυνάμεις όταν και εφόσον σχηματιστεί, αφού έχει επιτευχθεί μια συμφωνία εκεχηρίας, να δούμε πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε λόγω και της γειτνίας στην οποία ανέρχουμε. Θα διαθέσουμε κάποιες δυνάμεις. Τώρα, τι δυνάμεις θα είναι αυτές? Θα τις διαθέσουμε όταν όμως ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο, γιατί εκεί γίνεται το απόλυτο μπάχαλο. Ενώ έγινε η συνδιάσκεψη της Κυριακής, αμέσως μετά συνεχίσαν όπως και πριν, γιατί είναι οι ανταγωνισμοί τέτοιοι και των μεγάλων δυνάμεων. Οι μισοί παίζουν με τον Χαφτάρ, οι άλλοι μισοί παίζουν με τον άλλον. Εμείς είμαστε με τον Χαφτάρ σε αυτή τη φάση. Παίζουμε και εμείς παιχνίδι μαζί με τη Ρωσία, την Αμερική, τη Βρετανία, τη Γερμανία, το Κατάρ και όλους τους υπόλοιπους. Παίζουμε και εμείς πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά. Το ακούσατε εδώ, γιατί γειτνιάζουμε. Δεν γειτνιάζουμε μόνο, όπως λέει ο Βαρβιτσιώτης, γιατί είναι μέλος της κυβέρνησης. Όπως λέει ο βουλευτής που θα ακούσουμε τώρα, ο Μπογδάνος, δεν γειτνιάζουμε μόνο, μας συνδέουν πολύ ιδιαίτεροι δεσμοί με τη Λιβύη, τέτοιοι που δεν το είχατε φανταστεί ποτέ. Η ελληνική σημαία θα ταξιδέψει στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι θα παίξει το ρόλο της, mm-hmm. αν θέλετε, σε μια χώρα που έχουμε ζωτικά συμφέροντα. Θέλω να σας θυμίσω, παλιοί μανιάτες, σου λένε ότι όταν γινόταν μια βεντέτα mm-hmm. στη Μάνη και φεύγανε, παίρνανε ένα καΐκι για να φύγουνε, ενδεχομένως για να γλιτώσουν τα χειρότερα, στη Λιβύη πήγαιναν πολύ. Ναι. Είναι δίπλα μας, είναι πάρα πολύ κοντά η Λιβύη. Είναι χώρος ο οποίος σχετίζεται άμεσα με τα ζωτικά συμφέροντα. Για πόλεμο κινήσαμε μαζί και να τα ακούει και εμείς την ψυχή μας. Είναι χώρος ο οποίος σχετίζεται άμεσα με τα ζωτικά συμφέροντα. Δίπλα μας. Είναι πάρα πολύ κοντά η Λιβύη. Να πάμε στη Λιβύη να πάρουμε τους μανιάτες μας. Έφευγαν οι μανιάτες τότε, όταν είχαν τη βεντέτα, δεν θέλαν και πολλοί και οι μανιάτες, τσακωνόντουσαν ο ένας με τον άλλον και έφευγαν και πήγαιναν στη Λιβύη. Και στον Πειραιά έχουμε τα μανιάτικα εδώ από πάνω, αλλά οι μισοί ήρθαν εδώ και οι άλλοι μισοί πήγαν εκεί. Τους εδώ δεν χρειάζεται να τους πάρουμε, τους έχουμε μια χαρά. Οπότε θα πάμε να πάρουμε τους Λίβιους μανιάτες, οι οποίοι έφυγαν τότε. Να, μια ωραία αιτία. Αυτό είναι επίσημη αιτιολογία του γιατί θα εμπλακούμε. Έχουμε ζωτικό συμφέρον, γιατί βγαίνει ο Ερντογάν και λέει: έχουμε μουσουλμάνους, έχουμε Τούρκους στο τάδε μέρος. Έτσι λοιπόν και εμείς, από την αρχαιότητα έχουν πάει οι Έλληνες παντού, αλλά ειδικά μετά με τις βεντέτες των προπροηγούμενων αιώνα, πήγαιναν εκεί όλοι στη Λιβύη οι μανιάτες και θα πάμε να τους φέρουμε έναν-έναν πίσω. Θα ψάξουμε όλη τη Λιβύη, με το Χαφτάρ εννοείται, και θα ολοκληρωθούμε ως Μάνη, ως έθνος, γιατί και η Μάνη, να μην το ξεχνάμε, είναι ελληνική. Αυτά τα λένε ο ένας υπουργός της κυβέρνησης, ότι θα διαθέσουμε όλες τις δυνάμεις, γιατί το θέμα είναι ιδιαίτερο σοβαρό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και ο άλλος λέει εδώ με τους μανιάτες και είναι ζωτικός χώρος και είναι κοντά η Λιβύη και όλα αυτά. Εμείς από χτες σας έχουμε προειδοποιήσει. Έλληνες, η μεγάλη στιγμή της νίκης και του θριάμβου ήρθε. Η ώρα για να ξανακάνουμε την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θελασσών ξαναέφτασε. Τα σύνορά μας ξεκινούν από τον Εύρο και φτάνουν μέχρι την Αφρικανική έρημο του Τσάντ και του Σουδάν. Η Βεγγάζη είναι ελληνική. Το Τομπρούκ μας ανήκει. Ο πόλεμος για τα ιερά χώματα της Λιβύης τώρα ξεκινά. Σήμανε η ώρα για την απελευθέρωση των δικών μας πετρελοπηγών. Σήμανε η ώρα για να δώσουμε στην Τουρκία το χαστούκι που της αξίζει. Η Τρίπολη του Γέρου του Μποριά ενώνεται με την Τρίπολη του Καντάφη. Με τη συνεργασία του στρατάρχη Χαφτάρ θα γίνουμε όλοι θρεφτάρ. Και τώρα έχουμε και τη Μάνη που μας ενώνει, γιατί μπατσιγουρούνια, το ξέρουμε όλοι, κολλάει εδώ. Αλλά γιατί είναι και η Μάνη μεταξύ της Τρίπολης της Αρκαδίας και της Τρίπολης της Λιβύης, λίγο κάτω και συνεχίζουμε μετά, είναι η Μάνη, οι Μανιάτες. Οι Μανιάτες είναι η γέφυρα με την οποία θα εκμεταλλευτούμε για να εισβάλλουμε στη Λιβύη και να πάρουμε κι εμείς αυτά που πρέπει να πάρουμε. Ό,τι παίρνουν συνήθως τέτοιοι εισβολείς, κυρίως μικροί λαοί, μικρές χώρες, όταν μπλέκουν στα παιχνίδια των μεγάλων. Υπάρχει και σχετική παροιμία: όταν πλακώνονται τα βουβάλια στο ποτάμι στη λίμνη, τι πληρώνουν τα βατράχια. Παρ' όλα αυτά, θα πάρουμε μέρος, το παρακολουθούμε το θέμα όπως βλέπετε και τονώνουμε το ηθικό των Ελλήνων, γιατί πάντα χρειάζεται μια τόνωση ηθικού. Το ηθικό μπορεί να τονωθεί και αλλιώς. Σήμερα έχουμε κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Βλάξ τον είπε τώρα, τώρα είναι δυνατόν. Δεν τα πιστεύουμε εμείς αυτά. Έχουμε κυβέρνηση Κυριάκου σήμερα. Ποια κυβέρνηση θα έχουμε αύριο? Κάνατε μικρά λάθη, δεν ξέρω αν είναι ακούσια ή εκούσια, αλλά τα δικά σας λάθη τα παίρνει η επόμενη γενιά, τα νέα παιδιά που είναι εκεί πάνω. Τους βλέπετε? Αυτοί θα τα παραλάβουν τα λάθη τα δικά σας ή τα δικά μας, αν κάποια στιγμή κυβερνήσει η ελληνική λύση. Που είμαι βέβαιος ότι επειδή έχουμε και πρόγραμμα, έχουμε και σχέδιο, έχουμε και άποψη, και όταν όσα λέμε βγαίνουν μετά από μερικούς μήνες ή χρόνια, θα είμαστε η επόμενη κυβέρνηση. Θα είμαστε η επόμενη κυβέρνηση. Πολύ ευχάριστο αυτό. Θα είμαστε η επόμενη κυβέρνηση. Καταλαβαίνω την ταηγέτη, γιατί σπάει και θέλει να πάρει παραθείο και βιτριόλι. Θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Το λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και μακάρι να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Και κάτι μου λέει ότι θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Βέβαια, από το απόσπασμα του Κυριάκου Βελόπουλου, στη Βουλή τα λέει αυτά, κόψαμε μια κομβική φράση. Θα την ακούσουμε τώρα για να καταλάβετε ότι σίγουρα θα είμαστε η επόμενη. Θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Αυτοί θα τα παραλάβουν τα λάθη τα δικά σας ή τα δικά μας, αν κάποια στιγμή κυβερνήσει η ελληνική λύση. Που είμαι βέβαιος, αν ο Έλληνας αποκτήσει λογική, θα είμαστε η επόμενη κυβέρνηση. Stramattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Που είμαι βέβαιος, αν ο Έλληνας αποκτήσει λογική. Stramattina mi sono alzato ed ho trovato il divaso. Που είμαι βέβαιος, αν ο Έλληνας αποκτήσει λογική, θα είμαστε η επόμενη κυβέρνηση. Τώρα με τους παραλογισμούς εδώ πάμε και βγάζουμε Τσίπρα, Κυριάκο, Καραμαλή, Παπανδρέου. Μόλις αποκτήσει ο Έλληνας λογική, γιατί αναγνωρίζει εδώ ο Βελόπουλος ότι δεν έχει λογική ο Έλληνας, θα βγάλει αμέσως τον Κυριάκο Βελόπουλο. Φαντάζομαι αυτό δύναμο. Μην ταλαιπωρούμαστε με τα 1-2 βουλευτές πάνω κάτω. Κανονικά 160-180 βουλευτές για να υλοποιήσει το έργο του. Αυτά τα πολύ ωραία τελοπών για όλους, ποδαρικών για όλους, εγκεφαλικών, εντερικών, όλα αυτά τα φάρμακα που τελειώνουν σε εικόν. Μάλλον είναι το ίδιο φάρμακο, βάζει άλλη κατάληξη και ο καθένας που το παίρνει νιώθει ότι άλλη κατάληξη έχει βοηθήσει το συγκεκριμένο όργανο από το οποίο πάσχει. Ενώ εμείς ασχολούμαστε με αυτά, τον πόλεμο στη Λιβύη, τι θα γίνει, διεθνείς συσχετισμοί, ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την τώρα, γίνονται πολύ σοβαρά πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Απασχολεί το Twitter από χτες, και αν απασχολεί το Twitter, αυτό είναι το σύμπαν, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η πίτα που θα κόψει σήμερα το βράδυ στο Υπουργείο Αγροτικής Αναπτύξεως ο Μάκης Βορύδης. Γιατί ανακάλυψαν εκεί οι Σιριζέοι ότι η πίτα, η τελετή, η διαδικασία, η γιορτή θα στοιχήσει 12.000 ευρώ. Και έχουν αρχίσει από χτες, έχουν λυσάξει τα σιριζοτρόλ, όλοι οι αριστεροί, ότι πετιώνται τα λεφτά του Έλληνα, σπαταλώνται τα λεφτά του Έλληνα. Ότι ο Μάκης Βορύδης για να κάνει εκεί δεν ξέρω εγώ τι, πήρε την πιο ακριβή πίτα, θα είναι από χρυσό, τι ζάχαρη θα έχει, τι φλουρί θα έχει μέσα, ποιος θα το κερδίσει, πόσο τυχερός θα είναι. Υπάρχει μια φιλολογία. Τι φιλολογία? Είναι το πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Βγήκε σήμερα το πρωί ο Μάκης Βορύδης, ο υπουργός, όχι να απαντήσει για τα του υπουργείου του, ποτέ δεν απαντάει για αυτά, μιλάει για όλα τα άλλα. Και επειδή δεν υπάρχει τσιμεντόλιθος που έχει πέσει χτες και προχτές, μίλησε για την πίτα αναγκαστικά. Έτσι λοιπόν μάθαμε και επισήμως ότι η εκδήλωση θα γίνει σήμερα και ήταν προγραμματισμένο, είχε δώσει εντολή να κοπεί κονδύλιο τιμολόγιο 12.000 ευρώ. Ναι. Τώρα να ρωτήσω εγώ, επειδή αυτά είναι χρήματα του ελληνικού λαού, σωστά, προβλέπετε να γίνει τέτοια εκδήλωση? Υπάρχει λοιπόν ένα κονδύλι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, ναι, το οποίο είναι για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ναι. Στα πλαίσια αυτού του κονδυλίου, το οποίο, ναι, το έχουμε για μια σειρά από εκδηλώσεις που κάνει το Υπουργείο. Μπορεί να αφορά προσκεκλημένους, μπορεί να αφορά δώρα, μπορεί να αφορά φιλοξενία προσώπων. Ναι. Έχουμε ένα τέτοιο κονδύλι. Ναι, στα όρια αυτού του κονδυλίου. Αν είχα, κυρία Βοήδη μου, πού τα έδωσε το Υπουργείο? Στην πίτα Γιατί τα δίνει στην εκδήλωση. Τι άλλο πήραν οι προσκεκλημένοι? Θα πάρουν τον καφέ τους, θα πάρουν την πίτα τους, θα πάρουν ένα πιάτο φαΐ. Θα πάρουν την πίτα τους, θα πάρουν ένα πιάτο φαΐ. Είχε μπουφέ δηλαδή. Βέβαια, είχε catering. Και πάλι η διαφορεύει τα 12.000 ευρώ είναι πολλά. Για τους χίλιους ανθρώπους. Ναι. 12 ευρώ το κεφάλι. Άμα μου βρείτε εσείς καλύτερη τιμή, να πάμε εκεί που θα βρείτε. Ένα πιάτο φαΐ θα φάνε. Εν τω μεταξύ, ο Άκης Παυλόπουλος δεν ξέρει ποτέ έχει γίνει εκδήλωση. Νομίζω ότι έχει γίνει στο παρελθόν. Η εκδήλωση γίνεται σήμερα. Ο Βορύδης χρησιμοποιεί τον χρόνο μέλλοντα. Λεπτομέρειες είναι αυτά. Να κρατήσουμε ότι δεν βρήκαν φθηνότερο. Είναι 1000 άτομα, τα έχει μετρήσει ακριβώς. Οπότε δεν στοιχίζει μόνο η πίτα, αυτό που θα κοπεί εκεί. Θα φάνε όλοι οι εργαζόμενοι το πιάτο, το φαΐ, όπως πολύ ωραία το λέει. Θα πιούνε και κάτι. Όλο αυτό 12 ευρώ το άτομο. Αν βρούμε κάτι φθηνότερο, αν έχετε υπόψη σας, 2-11-10-80-8-80 για να σώσουμε ό,τι μπορούμε μέχρι το βραδάκι που θα γίνει η εκδήλωση. Μπορεί όμως να μην στοιχίσει και τόσο. Αυτή, για να συνεννοηθούμε, είναι δέσμευση πίστωσης. Η δέσμευση πίστωσης είναι το μεγαλύτερο ποσό που μπορεί να πάει. Ναι. Αν, ας πούμε, έρθουν λιγότεροι, μπορεί να είναι 8.000 ευρώ. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει. Όσο είναι. Μάλιστα. Είναι το μέγιστο. Είναι το μέγιστο. Μπορεί να πάνε λιγότεροι, γιατί τι θα γίνει ξαφνικά? Θα λείψουν 200, 300, 400, θα πέσει γραμμή, δεν θα πάνε οι δικοί τους, άρα δεν θα πάει κανείς. Οπότε μπορούμε και έτσι να κερδίσουμε αυτά τα 12.000 ευρώ. Είμαστε στα σοβαρά της επικαιρότητας. Αυτό το θέμα απασχόλησε το πρωί πάνελ. Βγήκε και σε άλλα κανάλια ο Βορύδης, μιλούσε συνεχώς, αλλά εκεί ήταν live. Δίπλα ήταν ο Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ και εκεί φάνηκε και η διαφορά των δύο κομμάτων. Γιατί πέρυσι την κόψανε την πίτα με 30 ευρώ, φέτος την κόβει την πίτα με 12.000 ευρώ. Βέβαια, πέρυσι ήταν υπουργός με κάτι φίλους με στο γραφείο. Σήμερα, φέτος, με τη Νέα Δημοκρατία, που είναι φιλεργατικό κόμμα, θα αποδειχθεί αυτό στη συνέχεια, και ο Βορύδης κυρίως, έχει φωνάξει όλο το Υπουργείο, χίλιους ανθρώπους εκεί, να φάνε ένα πιάτο φαΐ και έτσι αυτό στοιχίζει κάτι παραπάνω. Επειδή τον στρίμωχνε ο Ζαχαριάδης, τον έχει στριμώξει και η επικαιρότητα και αυτά δεν τα πολύ σηκώνει ο Βορύδης. Ή θα σηκώσει το τσεκούρι να μας δώσει καμία, ή κάνει αυτό που ανακοινώνει τώρα. Κύριε Ζαχαριάδη, θα κάνω το εξής. Θα ανακαλέσω την αποφασίστη. Πολύ ωραία. Μόλις γυρίσω. Βγαίνει από αυτό τον κωδικό. Άρα, κύριε Παυλόπουλε, αυτό τώρα είναι η λυμένη απόφαση. Θα ανακαλέσω. Θα ανακαλέσω, σας το λέω, θα την ανακαλέσω. Και η εκδήλωση θα γίνει. Η εκδήλωση θα γίνει και θα την πληρώσω εγώ. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Να βοηθήσω κι εγώ, κύριε Βόλιο. Όχι, δεν θέλω να βοηθήσω. Θα την πληρώσω εγώ. Με δικά σας χρήματα θα τα πληρώσω. Ναι, και επειδή δεν είμαι πλούσιος. Δεν με λυπάστε. Είμαι μια φτωχιά γυναίκα που δουλεύει σαν το σκυλί. Για να μπορώ να βγάλω εύκολα τα 12.000 ευρώ. Ναι. Θα τα πάρω. Ναι. Θυμάστε μια ωραία αποζημίωση που μου είχε δώσει ο συγκυβερνήτης του κυρίου Ζαχαριάδη, ο κύριος Καμένος, για προσβολή προσωπικότητας. Ναι. Μου είχε δώσει 40 χιλιάρικα. Ναι. Από τα 40 της αποζημίωσης του συγκυβερνήτη. Άρα με δικά μου έξοδα από την πήρα, αποζημίωση. Ναι, τα πήρα. Την αποζημίωση την πήρα. Ωραία. Από τα 40 λοιπόν της αποζημίωσης του συγκυβερνήτη θα κάνω την εκδήλωση για τους εργαζομένους. Μπορώ να έρθω κι εγώ εκεί να γλεντήσουμε λοιπόν. Με πολύ χαρά. Θα κάνω την εκδήλωση για τους εργαζομένους. Είδατε, είδατε ποιος θυσιάζεται για τον απλό εργαζόμενο για να φάει ένα πιάτο φαΐ. Ο Βορύδης λοιπόν θα κάνει την εκδήλωση. Ανακαλεί, δεν θα είναι από δημόσιο χρήμα. Γίνεται ανάκληση της απόφασης. Αυτά τα ακούσαμε το πρωί live. Εκείνη τη στιγμή εν θερμό παίρνονταν οι αποφάσεις. Αυτή είναι η πολιτική κατάσταση της χώρας. Επί τόπου να λύνονται θέματα. Η αντιπολίτευση, ο Ζαχαριάδης να θέτει πολύ σκληρά το θέμα προς το Βορύδη, να επιτελεί το ρόλο της δηλαδή, τον ελεγκτικό ρόλο της, και ο άλλος να παίρνει αποφάσεις σε ένα κλίμα συνένεσης, γιατί αύριο βγάζουν και πρόεδρο Δημοκρατίας. Και έτσι λοιπόν μάθαμε ότι τα 12.000 θα τα δώσει από μια αποζημίωση που έχει πάρει από τον Καμένο. Άρα ο Καμένος πληρώνει την πίτα των εργαζομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχει πάρει 40, δίνει τα 12, περισσεύουν 28, άλλες δύο πίτες και περισσεύουν και άλλα 4. Από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να τα φάμε σε πίτες τα λεφτά του Βορύδη. Να φάμε και ένα πιάτο φάει. Εμείς δεν είμαστε εργαζόμενοι του συγκεκριμένου Υπουργείου, αλλά οι συγκεκριμένοι εκεί κάτι να καταφέρουν. Είναι τόσο καλός ο Βορύδης, τόσο φιλεργατικός, τόσο φιλεύσπλαχνος. Το βλέπει κανείς. Με το που τον κοιτάς, με το που τον ακούς, είναι και σε ένα κόμμα το οποίο υπηρετεί τον εργατό κόσμο. Γι' αυτό ενδιαφέρεται για το πιάτο το φαΐ. Είναι τόσο καλός που πια θυσιάστηκε, τα έδωσε όλα προς το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ, επειδή είμαι σε συνενετικό μούντα αυτές τις μέρες. Και εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Πάρτε να μην στα χρωστάω. Γιατί. Θα ψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε μαζί την πρόεδρο αύριο με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Είμαι σε αυτή τη φάση. Ναι. Λοιπόν, επειδή εκτιμώ και πολύ τον κύριο Ζαχαριάδη, είναι προβεβλημένος στέλεχος από τους νέους πολιτικούς του ΣΥΡΙΖΑ, με ρόλο, με πορεία. Και σοβαρός άνθρωπος. Βέβαια. Θα κάνω ό,τι μου πει. Τι εννοείται? Ο κύριος Ζαχαριάδης τώρα είναι υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Αν μου πει να ανακαλέσω την απόφαση, το 12.000 ευρώ, και να μην κάνω την εκδήλωση για τους εργαζομένους, θα την ανακαλέσω. Τώρα, ό,τι μου πει. Ο Παρτιτζάνο, πορτάμι βία. Ο μπέλα τσάου, μπέλα τσάου, μπέλα τσάου, τσάου, τσάου. Τώρα, ό,τι μου πει. Παρτιτζάνο, πορτάμι βία. Και μη σε το τιμωρεί. Ό,τι μου πει. Δεν έχει γίνει εκδήλωση. Για πότε είναι? Ό,τι μου πει. Για πότε... Επίκειται. Για πότε είναι? Για το σήμερα το απόγευμα. Για σήμερα. Ό,τι μου πει. Μάλιστα. Δεν θα γίνει. Κύριε Ζαχαριάδη. 12.000 ευρώ. Ναι. Θα πάω στο γραφείο μου. Θα βγάλω ανακλητική απόφαση. Ναι. Και δεν θα γίνει εκδήλωση για τους εργαζομένους και τα παιδιά τους. Ό,τι μου πει ο κύριος Ζαχαριάδης θα κάνω. Να πατήσω. Έχετε στυλό. Και θα γράψω και θα υπογράψω. Έτσι. Μόλις είδαμε πώς λειτουργεί αστική δημοκρατία. Είμαστε περήφανοι που έχουμε αυτό το σύστημα. Παίρνει την απόφαση η κυβέρνηση, εδώ εν προκειμένου ο Βορύδης. Έρχεται η αντιπολίτευση, τον ελέγχει πολύ σκληρά. Πολύ σκληρά, να μην δώσει τα 12 χιλιάρικα γιατί θα πέσει έξω ο προϋπολογισμός. Δεν πρέπει να δίνονται. Εμείς πέρυσι δώσαμε 30 ευρώ. Μετανιώνει, καταλαβαίνει ο υπουργός, η κυβέρνηση, τι ακριβώς γίνεται. Έρχονται και τα μέσα ενημέρωσης που θέτουν το θέμα πολύ σκληρά με ερωτήσεις και κύριε Ζαχαριάδη, τι θα κάνετε, κύριε Βορύδη, τι θα κάνετε. Μέσα σε αυτά και ο Άκης Παυλόπουλος που κατάλαβε εκείνη την ώρα ότι η εκδήλωση θα γίνει σήμερα μετά από κανένα δεκάλεπτο συζήτησης. Συμβαίνουν αυτά στους δημοσιογράφους, δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα. Και ο Ζαχαριάδης τελικά καταφέρνει, ο ΣΥΡΙΖΑ, να πείσει τη Νέα Δημοκρατία να κάνει πίσω σε ένα κομβικό θέμα, αλλά χωρίς οι εργαζόμενοι να έχουν καμία επίπτωση. Θα φάνε το πιάτο το φαΐ που έχει υποσχεθεί ο Βορύδης, γιατί ο Βορύδης είναι υπέρ των εργαζομένων. Εάν ο κύριος Ζαχαριάδης και ο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζουν την εξοικονόμηση του ποσού στον καφέ και στο κομμάτι πίτας των εργαζομένων, έτσι, γιατί αυτό είναι, αυτό μας είπε σήμερα, okay, μαζί τους να την κάνουμε την εξοικονόμηση, από αυτό θέλουν, αλλά επειδή εγώ καθόλου δεν το πιστεύω αυτό και θεωρώ ότι είναι τεράστια μικρότητα αυτό, σας είπα ποια είναι η θέση μου και σας είπα ότι η εκδήλωση θα γίνει και σας είπα ότι οι εργαζόμενοι θα είναι σε αυτήν την εκδήλωση έτσι όπως πρέπει να γίνει. Στον καφέ και στο κομμάτι πίτας των εργαζομένων. Και σας είπα ότι οι εργαζόμενοι θα είναι σε αυτήν την εκδήλωση έτσι όπως πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί ο Βορύδης, το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν θέλει, δεν ανέχεται, δεν το χωράει ο νους του, η καρδιά του, η ψυχή του, να κοπεί από τον εργαζόμενο το κομμάτι πίτας και ο καφές και το πιάτο το φαΐ. Έχει ψηφίσει 3 μνημόνια που έχουν κοπεί όλα τα δικαιώματα από τους εργαζόμενους. Έχουν κοπεί μισθοί, συντάξεις, εξαιτίας αυτών των αποφάσεων έχουν αυξηθεί φόροι, έχουν γίνει όλα αυτά. Δεν τον ενοχλεί αυτό. Μην κόψεις το κομμάτι της βασιλόπιτας που δικαιούται ο εργαζόμενος. Εκεί του ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, έχει και το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι, δεν θέλει και πολύ. Γίνονται όλα αυτά. Οπότε όλα αυτά που παρακολουθούμε τώρα γίνανε το πρωί κανονικά. Είναι μια παράσταση την οποία την έπαιξε ο Ζαχαριάδης με πολύ καλές ερμηνείες, θα καταλάβετε τώρα γιατί. Τέλειες ερμηνείες, δεν του το είχαμε του Ζαχαριάδη. Και ο Βορύδης που πάντα είναι πάρα πολύ καλός σε αυτού του τύπου τις ερμηνείες. Τα μεταδίδουμε για να ξέρετε, επειδή είναι τα δύο μεγάλα κόμματα, όταν γίνουν εκλογές, ποιον διαλέγουμε. Αυτόν που είναι με τους εργαζόμενους και έκανε πίσω και θα βάλει από την τσέπη του τα 12 χιλιάρικα ή τον άλλον που πέρυσι έδωσε 30 ευρώ λαϊκίζει και κάνει αυτά που κάνει. Πρέπει ο λαός να είναι ενημερωμένος. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις ωραίες ερμηνείες. Δεν έχετε τίποτα να πείτε γιατί 4,5 χρόνια δεν φτιάξατε θεσμικό πλαίσιο για τις επαγγελματικές. Δεν είστε πολύ συνεννοητικός τώρα, κύριε Βορύδη. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα λίγο. Μα πόσο συνεννοητικός, του έκανα το χατήρι. Του έκανα το χατήρι. Ανοίγετε και άλλα θέματα. Του το έκανα το χατήρι, ανακάλεσα την απόφαση. Τη βασιλόπιτα εδώ πέρα. Την ανακάλεσα την απόφαση για να είναι ευχαριστημένος ο κύριος Ζαχαριάδης και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ώστε κόβοντας τον καφέ και την πίτα από τους εργαζόμενους έκαναν οικονομία. Μπορώ να πω κι εγώ ότι συνετέλεσα σε αυτό, είναι μόνο δικό σας. Αυτό. Εσείς. Εγώ. Δηλαδή το πάω στο Τζίπρα και του λέω να το έκανα. Ναι! Ωραία, ναι. Παραδοτέω! Βεβαίω! Ευχαριστώ. Ναι! Ωραία, ναι. Παραδοτέω! Βεβαίω! Ευχαριστώ. Παραδοτέω! Βεβαίω! Ευχαριστώ. Δηλαδή έτσι λειτουργούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Στη Νέα Δημοκρατία ξέρουμε, βλέπουμε και στα Υπουργεία. Θα πάει ο Ζαχαριάδης και θα πει: Πρόεδρε, είχα μια επιτυχία σήμερα. Έγινε το και το. Ανάγκασα το Βορύδη να βάλει από την τσέπη του, πληρώνουν οι Υπουργοί. Κόψαμε τα 12 χιλιάρικα, τα κερδίσαμε. για τον Έλληνα φορολογούμενο και θα του πει ο Τσίπρας μπράβο, πολύ καλή κίνηση. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συνέβαιναν σήμερα το πρωί. Κάπου εκεί, μεταξύ της πίτας, του καφέ, του ενός πιάτου φαγητού, μάθαμε και το τι ακριβώς είναι οι αγρότες, για να μην ξεχνάμε ότι υπουργός των αγροτών είναι ο Μάκης Βορύδης. Άρα λοιπόν, τι έλεγε το σχέδιο στην αρχή. Ποιο σχέδιο, το σχέδιο που βγάλετε εσείς, το οποίο δεν υπήρχε. Η Αυγή το βγάλε και μετά τρέχατε να μαζέψετε τις μπουρδες κουβέντες. Οι αγρότες είναι τρισευτυχισμένοι, επειδή δεν τους ξέρετε. Είναι τρισευτυχισμένοι. Είναι τρισευτυχισμένοι. Είναι τρισευτυχισμένοι με το ασφαλιστικό αυτό. Προσέξτε, δεν έχουν να πούνε τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτε. Και ανακάλυψαν, ξαναλέω, να κόψουν τον καφέ και την πίτα και το κεκάκι των εργαζομένων. Εντάξει. Αυτό είναι. Αναλυσία. Πάλι το γύρισε εκείνο. Είχαμε ξεφύγει από αυτό και είχαμε πάει στους τρεις ευτυχισμένους αγρότες. Μην βγείτε έξω από την Αττική. Χαμός γίνεται. Όλο γλέντια, αρνιά, ψητά, σκυλάδικα. Είναι ό,τι καλύτερο. Εδώ στην Αττική δεν περνάμε και τόσο καλά. Αλλά έχουμε τα υπαρξιακά μας. Εμείς φταίμε. Η κυβέρνηση θα πάει τόσο καλά. Και με όλα αυτά που γίνονται και στην ελληνική τηλεόραση, όπως αυτό που έγινε το πρωί, όλο αυτό που ζούμε. Οπότε είπαμε να ξεφύγουμε λίγο. Το ξαναγύρισε πάλι στο κεκάκι. Δεν μου αρέσει το λέει κεκάκι. Αυτή η παροχή δεν μπορεί να λέγεται κεκάκι. Είναι το κομμάτι πίτας, το κέικ, να τα λέμε όχι με υποκοριστικά, να τα λέμε κανονικά όπως πρέπει, γιατί είναι και από την τσέπη του Υπουργού. Το χέρι θα του φυλάνε το βράδυ όλοι. Θα είναι μια πίτα που θα έχει μια ιδιαίτερη αξία, θα την παρακολουθήσουμε όλοι. Και να μην ξεχνάμε ότι η πίτα είναι προσφορά, κάλυψη οικονομική από το Μάκη Βορύδη. Να πούμε ναι. Ότι πριν από λίγο που είναι ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Ζαχαριάδης, ο κύριος Βορύδης τηλεφώνησε στο γραφείο του και έδωσε εντολή να βγει. Ό,τι λέμε το κάνουμε, δεν έχει μαμού. Η απόφαση της δαπάνης των 12.000. Αλλά η εκδήλωση θα γίνει, μην παρεξηγηθώ. Ναι. Οι εργαζόμενοι να είναι όλοι εκεί. Η εκδήλωση θα γίνει κανονικά. Λοιπόν, για απαντήστε να τώρα. Προς τιμήν του και μπράβο του που συνειδητοποίησε το λάθος του και το διόρθωσε. Δεν συνειδητοποίησα κανένα λάθος. Σημασία, εγώ αυτό λέω. Κανένα λάθος. Μπορεί να είμαι λάθος. Αν ήταν λάθος, θα ακύρωνα την εκδήλωση. Εντάξει. Κανένα λάθος. Νομίζω είναι αρετή να διορθώσει γρήγορα και το λέω. Για πείτε τώρα για το ασφαλιστικό. Έκανε ένα χατήρι στον κ. Ζαχαριάδη. Αυτό ήταν το νόημα τη σημερινή μου στάση. Είπα λοιπόν, θέλετε να στερήσετε αυτό το πράγμα του εργαζόμενου. Το στέρισε ο κ. Ζαχαριάδη. Νόμισε ότι θα το στερήσει. Το καλύπτω εγώ. Το καλύπτω εγώ. Μπράβο! Το καλύπτω εγώ. Το καλύπτω εγώ. Εντάξει, το ακούσαμε. Τώρα τι θα γίνει, επειδή δεν είχε τη διάθεση ο Βορύδης να πληρώσει εξ αρχής και σήμερα το πρωί αναγκάστηκε στον αέρα να ακυρώσει, γιατί πήρε στο διάλειμμα των διαφημίσεων και ακύρωσε την, έδωσε εντολή να γίνει ανάκληση της απόφασης και όλα τα υπόλοιπα και θα τα πληρώσει ο ίδιος. Τώρα θα είναι εκεί, φαντάζομαι, οι δικοί του άνθρωποι θα παρακαλάνε να πάνε λίγοι εργαζόμενοι, ώστε ό,τι μήνα το πάρουν σε αλουμινόχαρτο στο σπίτι. Έτσι κάνεις όταν είναι δικά σου όλα αυτά. Παρακαλάς να μην το φάνε όλοι. Τα παίρνεις στο σπίτι και για ένα χρόνο μετά η οικογένεια Βορύδη θα τρέφεται με τη βασιλόπιτα που εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ που είναι κατά των εργαζομένων την πήρε για τους εργαζόμενους, αλλά επειδή περίσσεψε θα την τρώνε οι ίδιοι. Όλα αυτά είναι κανονική πολιτική ζωή της χώρας, όπως ακούτε. Εμείς εδώ κάνουμε την αναπαραγωγή, τίποτα παραπάνω. 2-11-10-80-8-80. Αν είστε και κανένας εργαζόμενος του συγκεκριμένου Υπουργείου και είστε τόσο τυχεροί που θα φάτε την πίτα του Βορύδη, το κεκάκι και το πιάτο φαΐ, πάρτε τηλέφωνο να μοιραστείτε τη χαρά σας. radio@parapolitika.gr. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο και με το πρώτο μέρος του λαού. Το πρώτο μέρος του λαού, πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Δηλαδή, αν δεν πάμε εμείς να υπερασπιστούμε την Τρίπολη, ποιος θα πάει. Πραγματικά, οι ξένοι που ήρθαν εδώ να μας αλλοιώσουν τον πολιτισμό, όχι. Ο Έλληνας που τον αλλοιώνει μόνο στο μαγουστάρι. Τι θέση εσύ. Τρίπολη δεν έχουμε κι εμείς. Έχουμε Τρίπολη, ναι. Τον Μπρουκ δεν έχουμε κι εμείς. Έχουμε, ναι, μαμέ, γιατί όχι. Ναι. Δεν καταλαβες. Έχουμε εδώ στο Ηράκλειο παραλία τον Μπρουκ. Α, ναι. Βεβαίως. Θα το πάει στην παράταση μεθαύριο. Οπότε, πάμε παρακάτω. Εδώ έχουμε Μπαλί. Α, ναι, έχουμε και Μπαλί, έχω πάει. Μπαλί, και αυτό στο Ηράκλειο. Στην παραλία, ναι, έχω πάει. Γιατί λοιπόν.

Με απόλυτη μυστικότητα έγινε χθες βράδυ συνάντηση του στρατάρχη Χαφτάρ με τον Κώστα Πρέκα. Η συνάντηση έλαβε χώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Καρδίτσας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες συζητήθηκε το ενδεχόμενο ο Κώστας Πρέκας να εκπαιδεύσει Λίβιους Φαντάρους στην τέχνη του πολέμου και του ελάτε να τα πάρετε. Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο Νίκος Δένδιας και ο Σπύρος Μπιμπίλας. Αδικαιολόγητες επιθέσεις δέχεται η αστυνομία επειδή δεν παρενέβη κατά τη διάρκεια της επίθεσης κατά δημοσιογράφου στο κέντρο της Αθήνας. Οι συνάδελφοι, ενώ έβλεπαν τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου, επέλεξαν μια πιο ζεν αντίδραση, προτιμώντας να παρακολουθούν εκ του μακρόθεν από το να επέμβουν με τον γνωστό μπρουτάλ τρόπο. Άλλωστε, ο γνωστός δημοσιογράφος δεν πετούσε τσιμεντόλιθο. Διάβημα διαμαρτυρίας των ενώσεων αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής προς τα κανάλια της χώρας. Οι συνάδελφοι αστυνομικοί διαμαρτύρονται επειδή εκτός από όλες τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές δεν καλούνται συνδικαλιστές της αστυνομίας και στα βραδινά σύριαλ των σταθμών. Οι άγριες μέλισσες δεν έχουν αστυνομικό και αυτό είναι απαράδεκτο, δήλωσε ο Σταύρος Μπαλάσκας προσθέτοντας με νόημα «Σύριαλ χωρίς μπάτσο, να δω δεν θα κάτσω». Από θαύμα σώθηκε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος όταν προσπάθησε σήμερα το πρωί να κρατήσει την αναπνοή του για 14 λεπτά. Το περιστατικό συνέβη μετά από ένα στοίχημα που είχε βάλει με τον Νίκο Παπά ότι μπορεί ο ανθρώπινος οργανισμός να κρατηθεί στη ζωή χωρίς να αναπνέει για 1/4. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τώρα αναπαύεται σε δωμάτιο του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. Καιρός. Μετά την Blue Monday, η κατάθλιψη παραμένει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Γίνονται πράγματα, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, σε αυτόν τον τόπο πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Η Ντόρα μιλάει για το ποδόσφαιρο. Καταρχήν, το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αμερική ήταν επιτυχημένο, κατά τη γνώμη μου. Τώρα, στην Ελλάδα έχουμε μάθει να τα βλέπουμε αυτά με ποδοσφαιρικούς όρους. Βάλαμε 3 γκολ. Την ήπιο ο άλλος. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω το κωδικοποίησε πάρα πολύ καλά όλο αυτό που έχει γίνει και μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες. Πώς πήγε το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αμερική. Το δεύτερο μέρος του λαού είναι εδώ. Γεια σας. Πού μιλώ, παρακαλώ? Με μένα μιλάτε. Στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο, ναι, αμέ. Εσύ είσαι Αποστόλη μου. Εγώ είμαι, δεν θες? Αχ, είμαι τόσο τυχερή και σε πέτυχα. Καλέ χαρά, ναι, αμέ. Μιλούν οι τηλεφωνήτριες και μου άκουσα τώρα τη φωνή σου και δεν σε γνώρισα. Δεν σου μιλάνε πια, δεν σε θέλουν. Λέγε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Λογικό. Και που έχω την ευκαιρία να σου πω αυτά που θα σου πω. Δεν ξέρω βέβαια θα το βγάλεις αυτό. Εγώ αυτό τον τύπο το δημοσιογράφο που μόλις τώρα ασχολιάζεται που έφαγε ξύλο εκεί στο Σύνταγμα. Ναι, βεβαίως δεν ήταν. Αυτό δεν ήταν σωστό που έγινε ότι τον άνθρωπο το χτυπήσανε τόσο πολύ. Αλλά, αλλά... είπε κάτι που εμένα. Είπε κάτι, άκουγα στο όλη που εμένα με ενόχλησε πάρα ναι, πολύ. Αυτό το αλλά να δούμε. Αυτό το αλλά. Ναι, για πες. Μας είπε κατσαρίδες. Αυτό το κόψατε όμως το μοντάζ, δεν το είπατε. Εμάς τους Έλληνες μας είπε, εγώ λέει θα κάνω αυτό και θα βγάζω πράγματα για σας, γιατί είσαστε κατσαρίδες και δεν σας φοβάμαι. Λοιπόν, δεν είμαστε κατσαρίδες. Μπερδεύτηκες λίγο, πάπα, κάτσε λίγο, μπερδεύτηκες λίγο. Όχι, μας είπε κατσαρίδες. Περίμενε λίγο, μην βιάζεσαι. Τα φασισταριά είπε κατσαρίδες. Αν είστε από αυτούς, ναι, σας είπε. Δηλαδή, ποιους είπε κατσαρίδες? Τα φασισταριά. Μόνο αυτούς είπε κατσαρίδες? Ναι. Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι έλεγε μόνο αυτούς. Α, δεν το πιστεύεις. Εμάς τους Έλληνες όλους. Όχι. Μας έλεγε κατσαρίδες. Γιατί αυτός ο κύριος ήταν και στο Μακεδονικό. Γιατί εμείς διαμαρτυρόμαστε για τη Μακεδονία που την ξεπουλήσανε. Α, ερχόμαστε σιγά-σιγά. Όλα αυτά τότε και πάλι έβγαινε. Τότε και καλά και κάνετε και παρεξηγέστε σιγά-σιγά, βλέπω. Λοιπόν, και τώρα στο μεταναστευτικό, αντί να προβληθεί το γεγονός της διαμαρτυρίας ότι επικίζουν τη χώρα με τους μετανάστες, έγινε αυτό, μπορεί να γίνει και προβοκάτσια για αυτό το πράγμα. Okay. Τον τραυματισμό του δημοσιογράφου. Τότε να συμφωνήσουμε σε κάτι. Εμένα κατσαρίδα δεν με είπε, εσάς σας είπε, ναι. Εντάξει, η Αποστόλη μου, γι' αυτό να είστε γι' αυτό καλά. Η χώρα δεν θα πάει ποτέ μπροστά. Να είστε και εσύ καλά, σε ευχαριστώ που μ' άκουσες. Θα συμφωνήσω πάντως ότι αυτή η χώρα δεν θα πάει μπροστά. Γεια σου, κύριε Απόστολε. Για χαρά, κύριε Κάστορα. Α, συγγνώμη, παλιό. Ναι, παίζω. Όχι. Εντάξει. Ο Παναγιώτης είμαι. Είμαι από τη Γεωργία. Από τον Κόρη. Από τη Γεωργία. Ναι. Τη Γιώργιανα που λέμε. Ναι, και είμαι εγγονός του Στάλιν. Καλά. Λοιπόν, τι θέλω τώρα. Ναι. Θέλω, άμα δει τον Μπογδάνο ή σε πάρει κανένα τηλέφωνο, πες του ότι πήρα εγώ και ρώτησε τον άμα πιστεύει στην ανάσταση νεκρών. Αν σου πει όχι, πες του σιγά σιγά να αρχίζει να πιστεύει. Αχα. Και τώρα. Και τώρα τρελό κορίτσο γελάς. Και τώρα τρελό κορίτσο γελάς. Άσαμε τώρα με τις μαλακίες τώρα. Μα κατά πάθος κλαις και μ' αγαπάς. Τι ωραία τα λέει, λέει ο Μπογδάνος. Ρε άσε να πούμε τρελό κορίτσο τώρα με τις μαλακίες τώρα. Άι παράτα μας. Γεννήθηκες για την κατά. Και ήρθες να κρεμίσεις μια ζωή. Καλησπέρα. Μια ερώτηση, ο Αποστόλης. Ναι, ναι, αυτή ήταν η ερώτηση. Ναι, ο Αποστόλης. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Μπράβο, να σου πω. Α, okay. Δεν μου λες. Μια χάρη. Μπορείς να καλέσεις έτσι για να γελάσουμε παραπάνω τον Μπογδάνο στην εκπομπή σου. Ποιος θα γελάσει, παιδί μου? Όλοι μας θα γελάσουμε. Θα γελάσουμε, δεν λέω. Αλλά επειδή για να γελάσετε εσείς θα πρέπει να ανεχτώ εγώ όλο αυτό. Ναι, φίλε μου, να κάνεις και εσύ κάτι για εμάς, σε αυτούς που σ' ακούμε τόσα χρόνια. Βράει συχτήρι, λίγα κάνω. Σας γνώρισα τον Μπογδάνο, λίγο είναι αυτό. Όχι, φίλε μου, θα κάνεις αυτό που θέλουν οι ακροατές. Δημοψήφισμα τώρα. Θέλουμε τον Μπογδάνο σε σένα. Ναι, τα ξέρω τα δημοψηφίσματά σας, θα το κάνω κι εγώ. Κάντε. Αλλά Τσίπρας, ό,τι βγάλετε, ξέρω εγώ τι θα κάνω. Και πώς είμαστε σίγουροι ότι θα είναι αυτός? Άμα έρθει, πού θα ξέρουμε ότι είναι αυτός? Πώς θα το γνωρίσουμε? Έλα τώρα, ξέρεις εσύ, τα χτυλάκια και τα υπόλοιπα. Θέλω να πω, είσαι σίγουρος, γιατί άμα είναι καλυμμένο το πρόσωπό του κάπως, δεν ξέρω πώς. Το πολύ πολύ να σου έρθει ο Κασιδιάρης από πίσω του, σιγά. Το ίδιο πράγμα είναι. Ντροπή. Διαχωρίζω τη θέση μου. Stramattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάξ που επιμένει στο λάθος του. Stramattina mi sono alzato ed ho trovato il divano. Είναι βλάξ που επιμένει στο λάθος του. Τυχαίο! Δεν νομίζω. Η Ντόρα τα λέει αυτά. Ένα μήνυμα εδώ, ακροατή. Χαιρετίζω, λέει ο Γιώργος. Χαιρετίζω τους αριστερούς λαϊκιστές του ραδιοφώνου. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Γιώργο. Χαιρετίζω επίσης την ύψιστη αντικειμενικότητά σας, που από τους 10 ακροατές που θα μιλήσουν στην εκπομπή σας, οι 9,5 είναι αριστεροφασίστες. Δεν είναι έτσι, δεν ισχύει αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι εμείς θα προτιμούσαμε μια συνομιλία του Αποστόλη με το λαό που δεν θα είναι κανένας αριστερός. Τρελαινόμαστε να μιλάμε με μη αριστερούς. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο τους θέλουμε, πόσο το επιζητούμε. Πάρτε τηλέφωνο, κάντε αυτά που πρέπει, μιλήστε μας. Βρίστε, τι άλλο να πούμε, να δώσουμε κίνητρα. Πώς θέλετε να, πώς έχετε μάθει να μιλάτε. Σηκώστε το τηλέφωνο. 2-11-10-80-8-80. Δεν σας συγχύζει τίποτα από αυτά που ακούτε, ώστε να σας κάνει να πάρετε και να ρίξετε τον πινελίκι της ζωής σας ή να κάνετε οτιδήποτε άλλο. Αυτούς θέλουμε, δεν θέλουμε τους αριστεροφασίστες, όπως λέει. Πολύ σωστά ο Γιώργος. Τουλάχιστον ελπίζουμε αυτά που θα πούμε από εδώ και πέρα να σας συγχύσουμε λίγο. Σαν σήμερα το 1924 έφευγε από τη ζωή ο Βλαντιμίρ Ίλιτς Ουλιάνοφ. Τον ξέρετε όλοι, και αριστεροί και δεξί, ως Λένιν. Θα συνεργαζόμουν με οποιονδήποτε μπορούσα να έχω προγραμματική σύγκληση. Ο Λένιν το έχει πει αυτό. Ότι συνεργαζόμαστε και με το διάολο αρκεί να γίνουν πράξη τα οράματα της Επανάστασης. Ακούστε, καταρχήν όλοι μας έχουμε περάσει από τη φάση που διαβάζαμε πολύ λένε. Πόσο Λένιν έχει διαβάσει η Ντόρα που έχει περάσει και από αυτή τη φάση? Πόσο κράτησε η φάση? Δίλεπτο? Τρίλεπτο? Δύο χρόνια? Ήταν στην εξορία ή ήταν εδώ μετά στην πατρίδα? Δεν ρωτάνε οι δημοσιογράφοι τα βασικά θέματα. Όμως το ότι διάβασε Λένιν η Ντόρα, αυτό είχε ένα αντίκρισμα στο ίδιο το κόμμα. Και έχω ξαναπεί, κύριε Βαγγελάτο, ότι ο Λένιν έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ευθύνης. Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να λαϊκίσει. Ότι το λαϊκισμό τον έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Έχει πει πολλά ο Λένιν, είναι η αλήθεια. Αλλά το ότι είχε πει και για τη Νέα Δημοκρατία, όλα αυτά που είπε μόλις η Ντόρα, δεν τα είχα. Και εγώ έχω διαβάσει. κάποια στιγμή Λένιν, αλλά όλα αυτά δεν τα ήξερα, δεν ξέρω σε ποιο σημείο των απάντων του Λένιν βρίσκονται αυτά. Επίσης Λένιν έχει διαβάσει ο Ζουράρης. Τώρα στο εκλογικό... Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερός. Είναι αριστερός ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αριστερός, με, όπως ήταν ο Λένιν, με την ΕΠ, με τη νέα οικονομική πολιτική. Όπως ήταν ο αριστερός ο Λένιν, δεν είχε πλήρωση, με την συνθήκη που αναγκάστηκε να υπογράψει στο Μπρεστ-Λιτόφσκ 3 Μαρτίου του 1918. Μην μπλέξουμε με συνθήκες και ημερομηνίες, αν είμαστε βιβλιοϊστορίας του γυμνασίου, δεν χρειάζονται όλα αυτά, να κρατήσουμε το βασικό. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει ο Ζουράρης, είναι αριστερός, όπως ήταν ο Λένιν. Αυτό αποδεικνύεται, τεκμηριώνεται και με το εξής ηχητικό. Ο Λένιν τον Γενάρη του 17, 9 μήνες πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση, μιλώντας σε νέους σοσιαλιστές στην εξορία, είχε πει ότι είχε εκφράσει τη βεβαιότητα ότι η Επανάσταση είναι κάτι το οποίο θα γίνει, σίγουρα θα γίνει, αλλά δυστυχώς η δική του γενιά δεν θα αξιωθεί να τη δει. Και 9 μήνες μετά βρέθηκε στην Πετρούπολη να έχει καταφέρει με τους συντρόφους του να έχει πάρει την εξουσία. Στην Πετρούπολη εδώ της Αττικής, με τους συντρόφους του, Αλέξη Τσίπρας βέβαια, λογικό, είπε μια φράση με άνω των 35 λέξεων, λογικό να υπάρχει και η γκάφα μέσα σε αυτές. Στην Αγία Πετρούπολη, Λένιγκραντ ονομάστηκε στην πορεία, μετά το ξαναγύρισαν σε Αγία Πετρούπολη, κάνουν διάφορα για να ξεχαστούν όλα αυτά, πολύ δύσκολο. Ο Λένιν λοιπόν, πέρα από όλα αυτά που ακούσαμε τώρα, Ζουράρης, Τσίπρας, ηγήθηκε μιας επανάστασης μοναδικής στην ιστορία της ανθρωπότητας. Κατάφερα πάρα πολλά πράγματα. Οι άνθρωποι για πρώτη φορά να μην έχουν αφεντικά, να μην έχουν αγωνία για το αύριο. Λύσαν βασικά θέματα που κανένα οικονομικό κοινωνικό σύστημα δεν τα έχει λύσει σε όλα τα χρόνια της ιστορίας του, και πολύ περισσότερο ο καπιταλισμός που μόνο αδικίες δημιουργεί και συνεχώς αδικίες και ρήγματα περισσότερα στον κοινωνικό ιστό δημιουργεί. Λύσαν πάρα πολλά για τα πρώτα χρόνια της επανάστασης ηγήθηκε αυτού του κράτους, το οποίο αμέσως μετά αντιμετώπισε και το φασισμό. Ξέρω ότι αυτά σε πολλούς αρέσουν, ξέρουμε ότι αυτά δεν αρέσουν σε πολλούς. Πάρτε και τη φωνή του Λένιν για να ολοκληρωθούμε. Σύντροφοι στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού, οι καπιταλιστές της Αγγλίας, της Αμερικής και της Γαλλίας βοηθάνε με χρήματα και πυρομαχικά τους Ρώσους τσιφλικάδες που προχωρούν από τη Σιβηρία, τον Ντόν και τον Βόρειο Κάφκασο ενάντια στη Σοβιετική εξουσία. Αλλά η νίκη θα είναι δική μας. Για σήμερα. Κάπως έτσι και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ελληνοφρένεια ακούμε με τα άγνωστα τραγούδια από κάτω και την επέτειο, τη μνήμη μάλλον, τη μέρα μνήμης. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Να σου πω, χθες εκεί πέρα αυτοί οι 95-95% ορκ που μαζευτήκανε στο Σύνταγμα. Παρότι εννοείται, εντάξει, διαφωνούμε για κλειστές, για μαγαζιά τα ανοιχτά την Κυριακή, διαφωνώ. Αλλά αυτοί που συμφωνούν, η κυβέρνησή μας που μιλάει για μειοψηφίες που κλείνουν τους δρόμους και εμποδίζουν τον κόσμο να πάει στα μαγαζιά, τι έλεγε χθες. Μα αν είναι δυνατόν, όντως. Ήθελα να πάω να αλλάξω κάτι ρούχα, α πούμε, να ψωνίσω κάτι. Να πιω τον καφέ μου στη Μεγάλη Βρετανία, θα σου πω εγώ. Αυτό ακριβώς. Γιατί να έχω τα ούγκανα, τα συνεργαζόμενα με την κυβέρνηση και υποθαλπτόμενα από την κυβέρνηση και τα όργανά τη. Και να μην μπορώ να πάω στο Μεγάλη Βρετάνια να πιω καφέ, ουίσκι. Α, μπράβο λοιπόν. Όπως κατηγορούν τον άλλον ή τον Κουκουέ ή τον οποιοδήποτε ότι αχ, δεν διαμαρτύρεστε για αυτούς γιατί είναι δική σας σχέση, μην έχουν καμία σχέση. Αυτοί που έχουν σχέση αντιθέτουν τα δικά τους τα λόγια. Τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο. Τέλος πάντων, ο ΣΥΡΙΖΑ έστω λέει κάντε πορεία, εσύ να κάνουμε κι εμείς. Ας πούμε, την αναγνώριζα. Αυτή λένε κανένα δικαίωμα στην επεργία εκτός από τους δικούς μας. Τι χειρότερε, φίλε.